conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més a un programa més d'Espai Vital. Espai Vital, aquest programa coproduït per les emissores de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua. A la meva esquerra, a l'izquierda del padre, la nostra cuinera adaptada del programa, la Teresa Diviu. Hola, Teresa. Hola, benvingut a tothom. Què ens faràs avui per menjar? Avui, que vaig prometre la setmana passada amb aquell senyor que hi havia aquí a l'emissora, sí, els peus de porc com es feien antigament. Ahà, és a dir, per a aquells que no l'hagueu entès, peus de ministre. Al meu davant, el tècnic Jordi Puy i el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano. Què tal? Molt bé, menjant el teu panellet. I què tal ha sortit? Està molt bo. Està bo, no? Les indicacions de la Teresa duen a terme el que duen a terme. Sí, sí. A fer uns panellets com Déu mana. Un medalla d'honor, Anton. Aquí està. Fiquem un vinet d'aquells dolcets. Això. Fem un vinet? Va, anem a fer vinet, això mateix, va. Doncs vinga, vaig per l'ampolla. Doncs bé, l'ampolla ja la tenim aquí, fiquem uns xupitos, es diu uns xarrups. Un xarrupet. Un xarrupet de moscatell. Ara te'n portem a tu, Jordi, que tu, va, veus, el panellet no, però el xarrup potser sí. Molt bé, doncs comencem. L'Associació Salut Mental de Sabadell es presenta a Barberà del Vallès i des d'Informatius de Ràdio Barberà, el senyor Ernesto Hernández, que és periodista de Ràdio Barberà, parla amb Hermínia Corbacho. Ella és la presidenta de l'associació. Escoltem l'entrevista. Bona tarda, Xavi, lluïdors de l'Espai Vital. Ara mateix ens trobem a la sala de Casal de Cultura, on tenim l'honor de parlar amb la presidenta de l'Associació Salut Mental de Sabadell, Hermínia Corbacho. Hermínia Corbacho, molt bona tarda. Bona tarda. Dia content avui, dia feliç, sobretot perquè inaugureu l'associació i es presenteu a Barberà. Bueno, la nostra associació fa 13 anys que està inaugurada, però avui presentem l'associació a Barberà, per tant, per la gent de Barberà, per als que no la coneixin, doncs tindran l'oportunitat de conèixer-nos, i els que ja ens coneixen, coneixen-nos una mica més, i presentar-li també les últimes activitats que es fan, perquè la gent que tingui necessitat d'acudir a l'associació, doncs, que pugui saber-lo. Principalment, com i per què va néixer Salut Mental de Sabadell? Mira, per a ajudar-nos els uns als altres, va sortir d'un grup de 25 famílies per ajudar-nos per poder fer front a les necessitats d'aquell col·lectiu, que eren i continuen sent moltes necessitats. I si nosaltres, que tenim les necessitats, no ens hi posem, si nosaltres no lluitem per demanar les respostes i aconseguir tenir resposta a aquestes necessitats, pues pensem que ningú ho farà per nosaltres, i per això neix l'associació. Portem 13 anys, i en aquells 13 anys han fet moltes passes, moltes. I entre aquestes passes que remarques, quins objectius s'han assolit més importants? Mira, és que són molts, eh? A veure, poder professionalitzar els espais de salut mental de l'associació ja és una gran cosa. Tenim treballadora social, tenim administrativa, tenim coordinadora d'activitats externes, tenim un club social que és un recurs per a les persones que estan malaltes, un recurs de lleure. Tenim, o sigui, hem aconseguit que es posés en marxa el servei de 24 hores per a salut mental, que no hi era. Hem aconseguit poder elaborar en la taula del Consell Municipal un protocol per als ingressos psiquiàtrics, en el que nosaltres hem col·laborat molt. Hem aconseguit portar a Sabadell una oficina tècnica laboral per poder donar cobertura a les persones que necessiten treballar i que s'hi troben amb moltes dificultats. Hem aconseguit també ampliar places en el centre de dia, hi havia uns llits d'hospital al Taulí. S'han ampliat els llits del Taulí, s'ha pogut posar un telèfon perquè els familiars puguin trucar des de fora a l'hospital per a malalts mentals, i d'això no fa gaire, també dignificar les urgències psiquiàtriques, els espais d'urgències psiquiàtriques. Dos pisos assistits també que Salut Mental els ha currat, i tenim dos pisos assistits a Sabadell per a malalts mentals. No sé, podria fer-te una relació de coses, però que ara així de memòria no em venen totes al cap, I a part d'aconseguir aquests objectius que us havíeu marcat, quines activitats es fan dins l'associació? Mira, hi ha unes activitats per a familiars i unes activitats per als malalts. Per a les famílies tenim escola de famílies un cop al mes, una escola de famílies que consisteix en donar la formació que necessiten les famílies per fer front a aquesta situació. I també fem una conferència mensual, també, perquè temes que són de formació respecte de la malaltia, respecte de com ens hem d'enfrontar a ella, temes variats, perquè ja s'han fet de tot. I aquestes conferències i aquestes escoles de famílies es fan un cop al mes. També hi ha el que és per a famílies, un grup d'ajuda mútua que cada 15 dies es veu en el nostre local per compartir necessitats i per compartir també possibles solucions, no? I després activitats per als usuaris. Pues tenim lo del club, tenim un projecte que es diu Bellugat, que és per fer fan gimnàstica dos cops a la setmana en un gimnàs normal, que és un espai de l'Ajuntament que també els cedeix, i per a usuaris tallers de diferents coses i no sé, teatre, taller de teatre. I emmarcant en l'actualitat ara mateix aquesta entrevista, com heu rebut des de Salut Mental de Sabadell la llei de dependència? Pues la llei de dependència, bé, perquè la llei de dependència ens contempla a totes les persones amb alguna discapacitat. El que passa que el que no està tan bé per al nostre col·lectiu és el tema del barem, o sigui, de com s'avalua a una persona amb malaltia mental, perquè s'està avaluant en els mateixos ítems que per exemple, una persona gran, una persona que no pot sortir de casa, i el nostre cas és molt diferent. I doncs no estem ben contemplats en aquells barems i tenim moltes dificultats perquè nosaltres puguem tenir l'ajut que com a col·lectiu també, com persones discapacitades i dependents, tenim necessitats que les ha de cobrir la llei de dependència, i en aquell moment ho tenim una mica difícil per això, no perquè no estiguem contemplats en la llei, que sí que hi som, però que els barems o s'han de corregir o s'han d'adaptar o no sé. I ara mateix, des de l'Associació de Salut Mental de Sabadell, quins objectius a curt i llarg termini us marqueu? Ui, a partir d'aquest any tenim molts objectius pendents, continuar professionalitzant també l'associació, necessitem personal, necessitem treballadors socials, necessitem administratius, secretàries, gerents, no sé, gerent, com a mínim un gerent. Home, sí que necessitem personal per donar cobertura als diferents projectes que tenim entre mans. I com que encara no han sortit a la llum, tampoc no vull que surten ara. Un altre dia els podem descobrir. Molt bé. Doncs, Hermínia, per acabar, ens podries dir com posar-nos en contacte amb vosaltres? Sí, mira, nosaltres tenim els telèfons 93 727 48 40. Amb aquell telèfon sempre ens trobareu. Molt bé, doncs, Hermínia Corbacho, presidenta de l'Associació de Salut Mental de Sabadell, moltes gràcies per aquesta entrevista i que vagi bé la conferència. Gràcies a vosaltres per deixar-nos sortir en la vostra antena i fer també publicitat del que nosaltres fem. Gràcies. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. Sintonia al cercador, que ens porta avui al cercador les notícies capturades de la web d'Espai Vital. Recordeu, radio-espai-vital.blogspot.com o la nova web www.espaivital.tk. Vale, doncs ja està. Aquest és el cercador, Alfredo Ángel Cano. Què ens portes avui? Avui portem tres notícies. La primera és: la generació de l'MP3 tindrà problemes d'audició 30 anys abans que els seus pares. Ah, sí. Els farmacèutics alerten que les nostres oïdes estan exposades a un greu problema en la societat actual, el DAIR, o el que és el mateix, el dany auditiu induït pel soroll, un trastorn que passa desapercebut però que ens pot privar a deixar sords d'una forma irreversible. Està claríssim, llavors, que els MP3, clar, són qualmans, això. Això és allò, les orelles, els cascos, no? Els cascos. Sí, i que si em toquen algun timbre, alguna cosa, no senten res, van allà embobats pel carrer. Sí, sí, una miqueta així. Següent notícia. La unitat de cures paliatives de l'AICO, premiada per la Societat Europea d'Oncologia. Les meves felicitats, ante tot. La unitat de cures paliatives de l'Institut Català d'Oncologia ha rebut el reconeixement de la Societat Europea d'Oncologia. Aquest servei, que també es realitza a l'Hospital de Can Ruti de Badalona, atén els malalts en fase terminal i els seus familiars. La unitat de cures paliatives està dirigida als malalts de càncer en fase terminal. Des d'aquí s'intenta millorar la qualitat de vida dels pacients i dels seus familiars, tant des d'un punt de vista físic com psicològic. Molt bé. I la última notícia del cercador és: els malalts de psoriasi tenen pitjor qualitat de vida que els seropositius. Molt bé, anem a escoltar-la. Segons ha assegurat el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, les persones amb psoriasi tenen pitjor qualitat de vida que les seropositives o les quals pateixen de diabetis. La cosa principal és una falta d'informació sobre la malaltia, que fa que molts pacients no segueixin el tractament adequat. La psoriasi és una malaltia dermatològica crònica que es manifesta amb escames i vermellor a la pell. Aquestes escames són molt doloroses i, a més, si es troben a zones visibles i dificulten molt les relacions socials dels pacients. Molt bé, les notícies del Cercador, que cada setmana, com sempre, ens porta les últimes notícies aparegudes a la web d'Espai Vital, al blog. Una altra manera d'accedir al blog d'Espai Vital. És Google, poses Espai Vital, i el primer que surt és el nostre blog. La primera de les opcions dins del Google, un cop poses Espai Vital, és el blog d'Espai Vital. Això és Espai Vital. I Espai Vital ens agrada fer un tomb per les poblacions de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua. Comencem per la primera de les poblacions, que seria Barberà, no? Per ordre alfabètic és Barberà. Barberà. Doncs molt bé. Si no m'equivoco, la Núria Cabrera ja en fa 5 cèntims. Bona tarda. A Barberà del Vallès continuen les activitats del programa A Barberà mengem bé, bo i sa, una iniciativa del consistori barberenc amb l'objectiu de promoure una alimentació adequada que esdevingui una bona salut i un correcte desenvolupament físic i intel·lectual i una eina per prevenir problemes de salut immediats com l'anèmia, l'obesitat o la hipertensió i d'altres a llarg termini, com serien les malalties cardiovasculars o alguns tipus de càncer. En aquesta ocasió, l'activitat que es proposa és una exposició que porta com a títol Deja que cante el gallo. Aquesta mostra està formada per 30 fotografies en blanc i negre fetes pel fotògraf basc Eduardo Arrillaga. L'artista ens ofereix una visió molt personal de la quotidianitat de les famílies campesines de Bolívia, Guatemala, Haití i la República Dominicana. El treball i l'esforç d'uns pobles que viuen de i per la terra que cultiven. L'exposició organitzada per la ONG Veterinaris Sense Fronteres es podrà visitar al Centre Cívic de Can Amiguet de Barberà fins al proper 15 de novembre. Des de Barberà és tot. Gràcies, Núria Cabrera. Anem a Cerdanyola. Xavier Poza. Hola, Xavi. Un any més, el Pla Municipal de Drogues de Cerdanyola, Dolium, coordinat des del Servei de Salut Pública i Consum i amb la col·laboració de Cultura, el Servei de Dinàmica Educativa i els instituts de la ciutat, han fet possible el desenvolupament de l'activitat teatral No em ratllis. L'objectiu de la representació teatral realitzada al Teatre de l'Ateneu és la prevenció del consum problemàtic de drogues i ha estat dissenyada per adolescents per la companyia Teatracció. En l'obra es representen les vivències, pensaments i records de tres joves en un parc un divendres a la tarda mentre es plantegen què faran per la nit. En el recorregut argumental es fa referència al consum i al no consum de diverses drogues que són a l'abast dels joves, així com les conductes de risc associades, com per exemple conduir o mantenir relacions sexuals sense protecció. L'estructura de l'obra permet arrodonir l'activitat amb un debat posterior amb els joves que assisteixen a la representació, ja que el seu contingut provoca la reflexió. Els personatges comenten d'una manera oberta les conseqüències de les actituds preses i plantegen interrogants als espectadors i fan participar alhora els assistents en la creació teatral. Les escoles participants en aquesta edició del No em ratllis han estat l'Anunciata, Escaladei i els instituts Forat del Vent i Pere Caldés. L'assistència total ha estat de prop de 200 alumnes a aquestes representacions de l'obra No em ratllis a càrrec de la companyia Teatracció. Des de Cerdanyola Ràdio, Xavier Pazà. I és tot. I de Núria a Núria, de la Núria Cabrera i del Xavi Poza a la Núria Sánchez, de Montcada. Hola, Xavi, molt bona tarda. Una salutació des de Montcada a l'Espai Vital. Adimir necessita monitors especialitzats en discapacitats. Aquesta és la crida que fa l'entitat local que treballa per millorar les condicions de vida de les persones que pateixen disminució física i psíquica. L'Ajuntament col·labora amb l'organització i ha acceptat fer convenis amb les universitats catalanes amb mòduls professionals de grau superior i amb la Creu Roja per tal que monitors especialitzats ajudin nens del municipi amb minusvalies a integrar-se socialment i educativament. La iniciativa pretén integrar infants amb necessitats educatives especials en tota mena d'activitats escolars i extraescolars, així com casals d'estiu i esplais. Molt sovint, els nens discapacitats no poden participar-hi per manca de monitors especialitzats i Adimir entén que aquesta situació vulnera els drets d'aquests infants, motiu pel qual vol trobar solucions a cada cas concret que es plantegi. Tot i que la crida ja s'ha fet a diferents universitats i centres educatius de mòduls especials, fins ara cap institució s'ha ofert a portar alumnes en pràctiques a canvi que aquests facin els crèdits dels seus estudis en col·laboració amb Adimir. A l'espera que aquestes peticions arribin, Adimir ha demanat a la Creu Roja que estudiï la seva demanda i aporti voluntaris formats per tractar persones amb discapacitat. D'altra banda, l'entitat també manté obert el termini d'inscripció per al Premi de Batxillerat sobre Necessitats Educatives Especials que convoca per primer cop. El premi per al millor treball serà de 1.000 euros de material escolar. Fins al 25 d'abril hi ha temps per presentar les propostes a la Casa de la Vila. I això és tot des de Montcada per aquesta setmana. Molt bona tarda. Gràcies, Núria Sánchez. El primer cop que t'escoltem a l'Espai Vital, benvinguda, ben trobada. Com ben trobada és la nostra companya Franzina Ricard, de Ripollet Ràdio. Bona tarda, Xavi. Avui a Ripollet us parlarem una miqueta d'un col·lectiu molt especial, el col·lectiu de la gent gran. Per què? Doncs perquè la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet va presentar el passat dilluns 29 d'octubre el nou programa d'activitats per la gent gran. La nova proposta vol innovar respecte a les activitats que s'havien realitzat fins ara i al públic a qui van dirigides. El més actiu serà un conjunt d'activitats diàries que van començar el passat 5 de novembre adreçades a la gent gran, però que es troba en situació de no dependència. Entre les activitats que realitzaran aquest novembre cal destacar diferents tallers sobre, per exemple, l'ús del mòbil o tallers de memòria. També s'han programat algunes conferències sobre la relació dels avis amb els seus nets, l'Alzheimer o l'alimentació. Totes les activitats tindran lloc al Centre Cultural a partir de les 5 o les 6 de la tarda. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda. Gràcies, Franzina, i bona tarda. Anem ràpidament cap a Santa Perpètua. Allà es troba l'Estrella Núñez. Hola, Xavi, i hola als amics de l'Espai Vital. Avui us expliquem que l'Ajuntament de Santa Perpètua ha signat un nou conveni de col·laboració amb l'Assemblea Comarcal de Creu Roja Sabadell Vallès Sud per a la promoció del voluntariat de socors i emergències. El consistori lliurarà la quantitat de 7.750 euros a l'entitat, que realitzarà una campanya publicitària per a la captació de voluntaris i formarà aquestes persones perquè puguin desenvolupar correctament les tasques i els projectes. Creu Roja també donarà cobertura preventiva als actes en esdeveniments socials, esportius i culturals que l'Ajuntament i l'entitat valorin conjuntament i participarà dins els plans d'emergència municipal en l'articulació de mecanismes d'intervenció i localització de recursos urgents com a suport als recursos municipals. L'entitat també desenvoluparà accions de conscienciació de la població. Aquest conveni s'uneix el que van signar totes dues organitzacions el mes de setembre amb l'objectiu de col·laborar en tasques relacionades amb els serveis socials. Aquest primer conveni també regula el punt de voluntariat situat al Centre Cívic de Can Talló. Aquest punt està obert els dilluns de 4 a 7 de la tarda i els dijous de 7 a 9 del vespre. L'Ajuntament de Santa Perpètua doncs atorga a través d'aquests dos convenis una subvenció total de 17.250 euros a Creu Roja per temes de benestar social, promoció del voluntariat i emergències. Això és tot des de Santa Perpètua, Xavi. Fins la setmana vinent. Estàs escoltant Espai Vital. Em sembla que tots coneixeu aquesta música. Puja-la una mica, Jordi, puja, puja. I què és aquest espai? Pues de la cuina. De la cuina. Que es vagi coent el menjar poquet a poquet, com ho fèiem abans. Ai, quina veu tens, Teresa. Oh, estic fotuda, eh? Què t'ha passat? M'ha encomanat l'engostipat el meu home. El teu home? No. Vaig anar l'altre dia a l'ambulatori per una cosa que tinc a la cama i el que us vaig dir, que hi havia microbis allà i en ro. Et vam veure i van dir tots, la cap Teresa, a la Teresa. Molt bé, escolta'm, doncs cuinem, però fica't algú a la boca que ens ho contaminaràs tot, eh? No, tranquil. Avui peus... Ja m'he posat... Vics vaporucs perquè no vinguin els microbis. Ah, molt bé. Maten els microbis. Molt bé, doncs vinga, va, tu, Freddy, vés encenent els fogons. Els fogons. Va, posa una olla ben grossa perquè s'han de coure 4 horetes. Molt bé. 4? Sí, 4 hores. Sí, recordeu, peus de ministre avui, eh? Peus sí, de ministre. Vinga. Bueno, doncs pues anem a la tocineria i demanem 4 peus. Si poden ser mans, perquè els de darrere són potes, sí. Són massa grosses. Val. Jo sempre demanava les mans. Manetes. Manetes. I si les partien, que les fessin cada peu 4 trossos. Molt bé. Les bullim. bullim amb una olla d'aigua, que hi hagi bastanta per cada bullir bastant rato. I posem una ceba, i aquesta ceba sencera, i posem 4 o 5 claus clavats allà. Bueno, no claus de clavar, no, d'aquells de fer olor. I unes fulles de llaurer. Ho posem a l'olla i que vagi bullint. 3 hores i mitja o 4. Si teniu olla a pressió, ja sabeu que és menys temps. Bé. Com s'hagi bullit, els escorreu. L'aigua no la tireu, guardeu-ne. I posem escorre que siguin ben escorreguts. Quan s'hagin escorregut, els passem per farina de pa. Els passem per la farina de pa. Bueno, m'he deixat una cosa. A l'aigua també hi posem sal. Sal. Sí, que mai te'n recordes de la sal. No me'n recordo de la sal, com que no l'haig de menjar jo. Bueno, doncs allà els passem per la farina. Tenim una paella al foc amb oli. I els peus, doncs, ben enfarinats, els anem fregint. Quan els poseu, veureu que esquitxen. I poseu una paella que no us feu mal, perquè allò esquitxa molt. En cap d'un rato, doncs, mireu d'apagar una miqueta, l'aparteu, el gireu, i així ja no us esquitxarà tant. I torneu a posar el foc, que es facin de l'altre cantó. Quan els tingueu ja fregidets, els traieu. Els poseu en una plata, o una cassola, que digui. Després, en aquella paella, fregiu una ceba i 2 o 3 tomàquets. Per fer una mica de sofregit, no? Potser? De sofregit, sí. També m'he deixat de dir-vos una cosa, que antes no hi havia bolets, o que teníem unes bosses de moixernons. Sí. I aquells moixernons encara venen als puestos del mercat, alguna parada encara n'hi ha. Es posen amb aigua en remull, mitja hora amb aigua calenta. Perquè són secs, no? Són perquè s'inflin. S'inflin, bé, sí. Bé. Pues com s'hagi passat mitja horeta aquella aigua calenta, s'escorren i es posen allà aquells peus ja fregidets. Molt bé. Mentre es va fent el sofregit, fem una picada en el morter, posem sal al morter, un all, piquem un all, ametlla, avellanes... I pa torrat. Ben picadet. Mira com t'he tret ràpid. El que s'aprèn fent aquest programa... La cuina. Home, avui què he fet jo? Ai, uns panellets que li hem de donar medalla d'honor, eh? Gràcies. Espero que tothom que l'hagi fet els hi hagi quedat com ell. Gràcies. Veus? Ja sé fer truites i panellets. A poc a poc. A poc a poc se va aprenent. Les dones de casa, que són dones de casa, anem aprenent a poc a poc. Doncs... Però jo vaig aprendre a poc a poc, eh? Home, dona no sóc, però és faig igual, coses home, de home, casa, que... també, clar. Sí, que home. El teu home és hombre de casa. Tanto planxo un huevo como frío una corbata. Molt bé, seguim amb els peus de porc. Sí. Els peus de porc. Doncs hem fet la picada, aquella picada, i tirem una mica d'aigua, la desfem, i la tirem amb aquell sofregit que s'està fent. Molt bé. I tenim aquell sofregit que ja s'ha fet, i tirem aigua d'aquella que hem cuit els peus. Tirem aigua d'aquella i que ho feiem una miqueta que faci el xup-xup, i ho tirem a la cassola dels peus. I si falta aigua, afegim una miqueta més d'aigua. Ja podem posar aquells peus al foc que vagin fent el xup-xup, cosa de... com que estan cuits i d'això, potser en mitja hora ja en tindreu pau, que faci el xup-xup a poc a poc. I espero que us quedi bé. A vegades n'hi ha que també fèiem que si sobrava del dia van mongetes seques, has de dir tiràvem allò per tenir més plat consistència. I queda molt bo, també. I totes les engrunes, no? Sí, no. Les mongetes seques amb els peus de porc queden bé. Molt perquè bé. Aquell suquet que fa queda molt bo. Molt bé, doncs ja ho sabeu, peus de ministra de la Teresa Diviu i d'Espai Vital. Els peus d'Espai Vital. Primer de tot s'han de netejar, que no ho hem dit, eh? Sí, això sí. Sobretot. Sí, bueno, ara els donen bastant nets. Però si no, que feu unes pinces de girar la carn i les passeu pel fogó de butano, que es recamin els cabells que té, i els renta, els rentem. Molt bé. Doncs aquí ha quedat els peus de porc de la nostra Teresa Diviu. Feu-los i digueu-nos alguna cosa. El correu radioespaivital@telefonica.net. Repetim, radioespaivital@telefonica.net. Estàs escoltant Espai Vital. I després dels peus de porc, gràcies Teresa, i seguim endavant. La Fundació Engrunes ha inaugurat la seva seu al polígon Coll de Montcada, coincidint amb el seu 25è aniversari. Per parlar de la Fundació, Sílvia Díaz ha entrevistat a Isabel Lorenzo i Paco Ruiz, directora general i director de l'àmbit de la construcció d'Engrunes. Aquesta és l'entrevista. El president de la Generalitat, José Montilla, inaugurava divendres passat la nova seu d'Engrunes, ubicada al Coll de Montcada. La festa del cap de setmana passat presentava públicament l'organització al municipi, però feia prop d'un any que ja hi treballava. Engrunes és una fundació privada d'iniciativa social constituïda el 1982, que té com a objectiu lluitar contra la pobresa i l'exclusió social a través de la inserció laboral i social de les persones marginades. Si fem comptes, doncs, aquest 2007 l'organització celebra els seus 25 anys d'història, i per parlar de tota aquesta trajectòria de projectes de futur, avui comptem amb Isabel Lorenzo, que és la directora general, i amb Paco Ruiz, que és el director de l'àmbit de construcció d'Engrunes. Molt bona tarda a tots dos. Bona tarda. Bona tarda. Dèiem que esteu en plena celebració d'aquests 25 anys. Hi ha molt a celebrar, Paco? Pues sí, lo primero es agradecer al Ayuntamiento de Montcada y a todas las autoridades que vinieron el día 25, pues a conmemorar con nosotros el 25 aniversario. Va anar bé la inauguració? Sí, sí, molt bé, molt bé. A nivell de participació de la gent? Sí, sí, encara que hi hagués molta presència política, va ser molt acollidor i molta tranquil·litat. O sigui que, déu-n'hi-do. Perquè després també vau fer una festa, no? El dia 20? El dia 20, sí, vam fer una festa de la celebració dels 25 anys, perquè en un principi era el divendres la inauguració i posar en marxa la celebració dels 25 anys i el dissabte va ser el dia sencer de celebració. Hi va anar gent? Va estar bé? Sí, va vindre molta gent. Invitamos también a partir de les 4 de la tarde al municipio de Montcada y bueno, con una actuación final de una orquesta que fue de verdad acogedora y estuvo muy bien. Dèiem que la inauguració va venir el president de la Generalitat, José Montilla. Això ve d'ancia, potser, la importància de l'empresa. Us heu convertit en un referent a Catalunya, veritat? No, podeu pecar de sí. No modestos. No. A ver, estamos muy orgullosos, contentos de los 25 años, pero sí que es verdad que aparentemente no somos tan fuertes como parecemos, ¿no? Sí que es verdad que en volumen de trabajadores somos 212 o 214, todo el personal contratado, y a nivel de contratación y de mercados, la realidad es que sí, que estamos ahora en un momento dulce, como dijo nuestro presidente. Sí, perquè al principi éreu 12 persones i ara 212. Això demostra un bon creixement, Isabel. Han sigut uns 25 anys difícils, hem passat per moltes situacions, fins i tot dues vegades que vam estar a punt de tancar portes, fins que no vam fer un canvi en el sentit de que en un principi depeníem molt de subvencions públiques i vam fer un canvi de pensament i vam dir que el que havíem de fer és buscar feina. I a partir d'aquí vam anar agafant feina, sobretot de l'administració pública, i bueno, fins ara. Perquè recordem els inicis. Neix en el marc de la comunitat cristiana, sí, l'any 1982, i amb quin objectiu? L'objectiu inicial d'Engrunes. L'objectiu inicial, sobretot, era fer coses amb els pobres i no pels pobres. En un principi hi havia centres especials de treball, bueno, i encara n'hi ha, però el que sí que nosaltres volíem començar a treballar amb ells. No fer coses perquè ells tinguessin... Sinó treballar amb ells, exacte, fer projectes amb ells i que ells mateixos s'impliquessin. La filosofia de sempre d'Engrunes no, és la misma, i nosaltres tenim molt clar que una persona para tirar para adelante nosaltres ponemos la herramienta nostra és el contrato de trabajo. Evidentemente, si la persona quiere, tiene que tener voluntad para hacerlo, pero necesita de un contrato laboral. Por eso pensamos que es la mejor herramienta. Sí, digues. No, que en un principi, fins a l'any... Em sembla que va ser fins a l'any 93 que no es van poder fer els primers contractes laborals, del 82 al 92, tota la gent que hi havia en Grunes, tant els que van començar amb la iniciativa, fins i tot els usuaris, ningú tenia contracte laboral. I va ser en el 92 que es van poder començar, gràcies a poder començar a treballar, vam començar a fer contractes laborals. Perquè, com deies abans, tot era a través de subvencions. Sí, sí, sí. ¿De quin perfil de persones estem parlant? Estamos hablando de un 31% de personal proveniente esencialmente de servicios sociales y de instituciones penitenciarias. Nosotros tenemos un convenio con el CIRE desde hace más de 15 años, por el cual nos derivan personas que están en tercer grado penitenciario, y a través de un referente social de ellos, tanto nuestro referente social, hacemos un seguimiento personalizado de esta persona, ¿vale? Tenemos que decir que nosotros somos una empresa de tránsito, no finalista, que como máximo están 2 años con nosotros, y que intentamos que en estos 2 años cojan hábitos laborales y puedan pasar a la empresa ordinaria. Yo os volia preguntar, ¿quin percentatge d'èxit considereu que té el fet d'haver passat per Engrunes? ¿Considereu que després la persona pot trobar una feina amb normalitat? A ver, tenemos que decir que, por ejemplo, gracias también al auge del mercado de la construcción, empezamos un proyecto llamado Posatapun, en el cual trabajamos con empresas ordinarias. Al trabajar con estas empresas y contratar nosotros el personal, también es verdad que cada vez falta más personal cualificado. Nosotros sí que tenemos este personal cualificado, proveniente de, sobre todo, instituciones penitenciarias. Hábitos, le faltan hábitos de trabajo, están con un seguimiento de alcohol o drogodependencias, ¿vale? Estas personas, con el tiempo, han pasado a formar parte de otras empresas ordinarias. Ha sido fácil también, como he dicho antes, por el auge de la construcción, por la necesidad de encontrar personal cualificado, ¿no? Entonces, el porcentaje de inserción real, es alto, es bastante alto. Podríamos decir que el número es un 80%. ¿Y considereu que si no existissin empreses com Engrunes, aquesta gent ho tindria molt difícil? Sí. Sí, perquè en un principi, a veure, les persones que venen sobretot d'institucions penitenciàries, el currículum que té, o sigui, quan va fer una entrevista, el fet de dir vinc de la presó, ja és difícil que el contractin. Llavors, en el moment que tenen un contracte de treball en Grunes, ja tenen un currículum i ja no han de dir que venen directament de la presó. I actualment aquestes més de 200 persones que ara hi treballen a l'empresa, quin percentatge prové una mica, si continueu amb aquest perfil de treballador o... Un 31%, como he dicho antes. Lo que es importante decir también, que a ver, nosotros cuando vamos a un concurso público o a licitar un trabajo, vamos porque, bueno, porque también tenemos unos profesionales que nos cuesta de encontrar también, y intentamos hacer las cosas bien, y nos llaman porque hacemos las cosas bien, no porque tenemos somos una empresa de inserción y tenemos un personal que viene de la exclusión social, ¿eh? O sea, nuestra meta o nuestro objetivo es hacer las cosas bien, y además de esto es que tenemos un 31% de personal de inserción. Parlem una mica dels sectors en què treballa Engrunes. En primer terme, a quins àmbits us vau dedicar? Vam començar com a drapaires, o sigui, vam començar a recollir paper, roba, mobles pels carrers, tot el que la gent no volia, i aquests, o sigui, tot el que recollíem, el que fèiem era posar-ho a la venda. Que de fet, avui per avui, continuem fent-lo, però d'una manera més industrialitzat. O sigui, tenim contractes amb deixalleries. Fem la recollida de l'Ajuntament de Sant Cugat, que és la selectiva en tot el municipi. Cerdanyola també gestioneu, em sembla, la deixalleria. Exacte. Cerdanyola, Rubí, que vam tindre Castellbisbal, que ja no la tenim. Estem a Corbera, a Masquefa, i tot el material que recollim, si podem reutilitzar, perquè un dels nostres objectius també és la reutilització, doncs ho posem a la venda. Tenim 6 botigues de segona mà, 4 a Barcelona Ciutat i una a Sant Cugat i una altra a Rubí, i sobretot el que volem potenciar és la roba de segona mà, al igual que es fa en el resta d'Europa, que està molt, és un potencial molt gran. Quan comenceu amb temes de construcció i rehabilitació? Comencem en l'any 97, gràcies a la voluntat política del departament, que abans era els serveis comunitaris, que avui en dia és el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i es va iniciar amb el programa Posatapun, que van incloure en les licitacions públiques les clàusules socials. Exactament, quan parlem de construcció i rehabilitació, de què estem parlant? Estamos hablando de, básicamente empezamos, como ha dicho Isabel, en Adicsa, rehabilitando viviendas de protección oficial. Desde lampistas, paletas, yeseros, peones, todo lo que concierne a la rehabilitación, tenemos personal cualificado y, como he dicho antes, el 31% de inserción. También es verdad que gracias a hacer el mantenimiento actualmente de dos zonas de mantenimiento de Barcelona, que llevan 84 barrios, bueno, gracias a este al tiempo que llevamos trabajando nos hemos consolidado como empresa rehabilitadora. Estamos en el FERCA como instaladores también, en el gremio de instaladores autorizados, y también nos da un margen y un tiempo mejor para poder tratar los itinerarios de inserción con más tiempo y más fácil. Estamos trabajando para 6 distritos de ayuntamiento, haciendo también igual rehabilitaciones, y desde que estamos instalados en Montcada también estamos trabajando ahora para ayudar a Montcada. Això volia preguntar, perquè hem parlat de moltes poblacions, però esteu aquí a Montcada i sí. Aquí al municipi que heu fet? Hemos hecho varias reparaciones. La más grande ha sido el Colegio Micha Costa, que pintamos 5.200 metros cuadrados con pintura ecológica, que fue una apuesta también del Ayuntamiento por optar por este tipo de pintura. Això va ser aquest estiu. ¿Y qué es eso de la pintura ecológica? A ver, pues es pintura que no es tóxica, no huele, pensamos, y el ayuntamiento también, por supuesto, que para un colegio es lo más indicado. I bé, doncs, ara esteu en un moment que heu complert 25 anys i suposo que esteu contents d'aquesta trajectòria, molt, imagino. Molt. Sí, sí, molt. I ara us plantegeu el futur. El dia 5 d'octubre va haver una jornada de treball a la Casa de la Vila, va haver tècnics i també hi havia representació política, i esteu plantejant un pla estratègic de futur. Amb quin objectiu? De fet, Engrunes ara està en el moment de que ha crescut molt des dels seus inicis fins avui, i la veritat és que, al igual que ha dit el Paco abans, som una entitat molt gran, com s'ha dit, referent a Catalunya. L'únic que també som molt dèbils, perquè tota la feina que tenim gairebé depèn de 4 clients, que són administracions públiques, i tot depèn també de concursos públics. Llavors el... I això es té un dia i un altre pot ser que no... Exacte, o sigui, licitem cada 2 o 4 anys amb la por de perdre un concurs, sobretot el concurs d'Adicsa, que representa el 50% de la facturació d'Engrunes, i amb la por aquesta. Llavors el pla estratègic en un principi vol marcar les línies que haurem de seguir d'aquí del 2008 al 2012. Molt bé. Ja per acabar, només m'agradaria apuntar una cosa, i és que el dia de la inauguració creu que vau apuntar doncs, el poder també col·laborar amb una empresa que aquí a Montcada ja fa temps que també es dedica una mica al vostre àmbit, que és Andròmina, sí. Evidentment no a la gran escala, no com vosaltres ja porteu, a més porteu més anys. I una mica què en penseu d'això, de poder col·laborar amb ells? Que... Home, de col·laborar amb Andròmina sempre hem col·laborat, sempre hem estat, de fet formem part tant Andròmines com Engrunes de l'associació Aires, que és una associació on tenim 38 entitats com la nostra, i de col·laborar amb Andròmines, si ens sortís alguna feina per poder fer coses juntes, estaríem contentíssims de poder fer-ho. D'acord, Isabel Lorenzo, Francisco Ruiz, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i molta sort en aquest futur que esteu plantejant. Moltes gràcies. Això és Espai Vital. I un espai vital que vol compartir amb tots vostès i amb tota la gent que tenim aquí a la taula algun tema musical que hem preparat a més especialment per la Teresa, perquè és una de les persones que més aprecia la música que fiquem al seu espai, i avui l'hem tret del seu espai. Avui t'he preparat algo que te va a gustar, Teresa. Vamos a ver. Vamos, vamos. Yo te aseguro, ponme. Camino. Camino. Oh, tu, si és perquè t'agradi a tu. Oh, sí, li agradarà igual. Li agradarà igual. Va, mengeu un panellet i escolteu això. isn't possible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I will sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Fa falta que us digui qui és, el Julio Iglesias. It's Impossible, un dels treballs importants extret del seu LP, que es diu Romantic Classics. T'ho he ficat, t'ho he dedicat a tu. Ai, gràcies. Això, un ballet per la Teresa. I tant, posem ara aquí a ballar una miqueta. Bé, el cercador em deia que ell volia algun tema musical per la setmana vinent. Va, vinga, digue'm quin tema vols. Jo, algun de Shakira, perquè sóc shakirista. Però no és tan romàntic, això. Sí, tenen cançons com Tu, per exemple, de Shakira, està molt bé. Com Tu? Sí, Tu, Tu. Ah, que es diu Tu, la sí. cançó. Sí. Bueno, va. O Ahí te dejo Madrid, per exemple. Ah, sí. ¿Dónde están los ladrones? Aquesta joventut d'avui en dia no en farem res, Teresa. No en farem res. Molt bé, marxem, senyors. Fins la setmana vinent. Gràcies, Teresa, gràcies, Freddy, gràcies, Jordi, gràcies, Xavi, gràcies a totes les emissores. La setmana que ve hi tornem. Adéu-siau.